رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال والجنة والنار حق قال والجنة والنار حق na pepo na moto ni haq. Iqala aksudia nani? Iqala Abu Hatim Ar-Raziyyi, wakusudiwa hawa Abu Zura na Abu Hatim Ar-Raziyyi. Kwa hiyo wakasema wal jannatu wan naru haqqun, na pepo na moto ni haq. هذا لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن أبيبو نموتو نحق فيبو. Qala wa huma makhluqatani, na pepo na moto ni venye kuumbwa. Wa huma makhluqatani, na pepo na moto vyote viwili ni venye kuumbwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopelekwa mbinguni aliona, akaoneshwa pepo na moto. Wa min al-adilla على هذا قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. في ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عليون بعضي ذنبي كثوني نبعضي ذنبي موتوني. صلى الله عليه وسلم عليون بعضي يولي كثوني نبعضي يولي موتوني يقظة وأمات وساء. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم. لليونا كتك مقام يانو هايا كيل كيتم لتوهيديو حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني ja'altu ataqaddamu. Mtume sallam anaelezea alhadithi fi sahihain, asema hatta laqad ra'aytuni uridu an akhudha qitfan min aljanna, hata law ungeniona nataka kuchukua mkole wa zabibu wa peponi. Qitfan min aljanna hina ra'aytumuni ja'altu ataqaddamu, wakati ungeniona nikawa natangulia nataka kuingia peponi. Wala kad raaitu jahannam yahtimu ba'daha ba'dha hina raaitumuni ta'akhartu, pia niliona jahannam moto unaangamiza baadhi yao na baadhi nyingine, wakati ungeniona ta'akhartu narudi nyuma na ukimbia ule moto. Hili kuthibitisha Mtume sallam akithibitisha kwamba pepo na moto ni haki na vitu hivi vyote vipo. Qala la yafnayani abada, havimaliziki milele vitu hivi viwili, pepo na moto. La yafnayani abada, havimaliziki milele vitu hivi. Wa hadha liqawlihi ta'ala fil janna ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba alkafirin an-nar. Wa qawlihi ta'ala inna hadha la rizquna ma lahu min nafad, ukuluha da'imun, vyakula vyake ni vya kuendelea na kivuli chake ni cha milele. Huo ndio mwisho, ndio hatma ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hatima ya makafiri ni motoni. Pia wa kaulihi ta'ala wa mahum minha bimukhrajin, hawakuwa wao ni wenye kutolewa makafiri humo motoni. Wa kaulihi ta'ala wa mahum bikharijina minan nar, hawakuwa ni wenye kutoka motoni hao makafiri. Kadhalika waqulihi ta'ala la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur. Aya zote hizi zinathibitisha kwamba pepo na moto la yafnayani abada. وجاء في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا وقال يزيد أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيها أو هم فيه فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم ربنا هذا الموت. يتلتوا موت سيكو يقياما يتسمميش جو يسيرات حلف وتعبيوا واتوا بيبوني أي واتوا بيبوني وتوانغاليا وتانغاليا إلي موت حال يقواني ويقوى بوبا كتوليوا بيبوني واتوا بيبوني وكيونا موت wataogopa wakidhania kwamba watatolewa peponi ili wachukuliwe na mauti. Nasema hizi wakaogopa ayukhraju min makanihim alladhi hum fihi, wakaogopa kutolewa pale mahali walipo ambapo ni peponi. Fayuqalu, halafu wataambiwa hal ta'rifuna hadha, je mnajua hii? Qalu na'am rabbana hadha almaut, haya ni mauti. ثم يقال يا أهل النار فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. وتعبوا وتموتوني أي وتموتوني نواه وتعنغليا حاليا كفراه وما وتطلعوا كتكبال مهالي وليكوا وقد موتوني. فيقال وتعبوا هل تعرفون هذا ديم نجوهي؟ قالوا نعم هذا الموت, wakidhania kwamba watatolewa makafiri pale motoni. Fayamuru bihi fayudhbahu ala sirat, Allah ataamrisha malaika mauti yatachinjwa juu ya ile sirat. Thumma yuqalu lilfariqaini kilayhima kulun fima tajidun la mauta fiha abada, kisha wataambiwa wale vikundi viwili, watu wa peponi na watu wa motoni, wataambiwa kaeni milele hapo mlipo, hakuna mauti tena milele baada ya kuchinjwa. Mauti yale yatafanywa kama mnyama, halafu yachinjwe mauti, hakuna kufa peponi wala hakuna kufa watu wa motoni, wote itakuwa ni kulun la mauta fihi. Watu wa peponi watakaa milele peponi bila kufa, na watu wa motoni makafiri nao watakuwa motoni bila kufa. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا يفنيان أبدا, هذه مالزيك بليل. قال فالجنة ثواب لأوليائه, فالجنة ثواب لأوليائه, جنة فيكو جيو مليكو يا وبزيواك الله. فالجنة ثواب لأوليائه, pepo ndio thawabu ndio jaza ya wapenzi wa Allah azza wa jalla. Wa hadha liqawlihi ta'ala lahum daru salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, wa ana nyumba ya amani mbele za Mola wao na yeye ni mpenzi wao, bima kanu ya'malun, wa yale waliokuwa kiafanya kule ulimwenguni. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahli aljanna. Idhan fal jannatu thawabun li awliyaihi, pepo ni thawabu, ni jaza na ni malipo ya wale wapenzi wa Allah. Qala wan naru 'iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahim, wakasema na moto ni adhabu ya watu waliomwasi Allah, illa man rahim, isipokuwa aliyemrehemu Allah azza wa jalla. Wan naru iqabun li ahli ma'siyati illa man rahim, قال تعالى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. مَنْ يَكْمُوَاسِ أَضَلَ مُتُمِوَاكِ هُوَ أَنَا مُوتُ وَجَهَنَّمْ وَهُوَ نَمُوتُ وَجَهَنَّمْ حَلِيَ كُكَامِ لَيْلِهُ. يقول الشيخ الإسلام وَالنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّقِيُّ بِحُكْمِهِ وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُهُ. katika lamia yake Sheikh al-Islam wanaru yaslaha ash-shaqiyyu bihikmatin wa kadha at-taqiyyu ila al-jinani sayadkhulu. Mtu mwovu ataingia motoni kwa hikma ya Allah na uadilifu wake, na mtu mwenye takwa yeye anakwenda peponi. Sayadkhulu ila al-jinani sayadkhulu al-jinan. Qala was-siratu haqqun. Nasirat ni haqq, والصراط حق. نصراط حق. الصراط ni jisr, ni daraja ambayo iko juu ya jahannam. Watu watapita katika hiyo sirati siku ya kiyama. Sirat ni daraja iliyo juu ya jahannam. Watu watapita pale katika hiyo sirati, kama ilivyokuja katika hadithi wa huwa ahaddu minas sayf, ina makali sana kuliko upanga. Ina makali sana hiyo sirat kuliko upanga, kuonesha kwamba kuna watu ambao watapata makali hayo na waangushwe ndani ya jahannam. Kwa hiyo watu wote watapita katika hiyo sirat, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Asemaje Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Hakuna yoyote katika ninyi isipokuwa atapita. Al-wurud ni ile al-murud, sio kuingia kwamba kila mmoja ataingia motoni. Al-wurud ni ile kupita pale katika hiyo sirat. Sasa kuna watakaopita kama umeme, kuna watakaopita kama farasi, kuna watakaopita bihasabi a'mali. Kuna watakaoangushwa pale, waangushe waingie katika jahannam. A'adhana Allah wa iyyakum min jahannam. Kwa hiyo wasiratu haqqun, na sirat ni haq. Qala sharih wa an-nasu yamurruna alayhi fi sur'atin mukhtalifa. Watu watapita pale katika hiyo sirat kwa haraka mbalimbali, bihasabi sur'atihim fil khayr au ibta'ihim, kwa kiasi cha haraka yao katika mambo ya kheri au uzembe wao na kuchelewa kwao katika mambo ya kheri, ndivyo watakavyopita pale katika hiyo sirat. Hatta inna minhum man yata'allaqu bi shay'in mimma fihi min al-kalalib al-muhlika fa mahdushun mukallamun wa mukardasun fi an-nar nas'alullaha as-salama. Watu watapita pale kwa kiasi cha amali zao. Kuna mwingine wataangushwa na hizo kalali. Kalali ni vyuma ambavyo vimepinda kama bakora vile, vinaangusha watu wale waovu. Mtu akipita kama ni mwovu, anachukuliwa na hiyo kalali, inamwangusha. Hizo kalali ziko katika hiyo sirat. Wale watu waovu wanaangushwa. A'adhana Allahu wa iyyakum min dhalik. Kwa hiyo watu waovu watashikwa na hizo kalali na kutiwa katika moto. Kuna katika wao watasalimika na kupita na kuingia peponi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamah qala hal tumaruna fil qamari laylat al-badri laysa dunahu sahab. Akaelezea hadithi hii, ndipo akaelezea hayo mambo ya kupita katika sirat. Yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamah فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusuli li ummatihi, tunasema mimi nitakuwa wa kwanza atakayepetuka hiyo sirat katika mitume na pita na umati wangu. Wala yatakallamu yawmayhin ahadun illa ar-rusul, hakuna yeyote atakayezungumza siku hiyo isipokuwa mitume. Wa kalamu ar-rusuli yawmayhin allahumma sallim sallim, maneno ya mitume siku hiyo ni allahumma sallim sallim, ee mola wangu wasalimishe umati wangu. Kila mmoja katika mitume atamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awasalimishe umati wake wasiingie katika jahannam. Wa fi jahannam kalalib, na katika jahannam hiyo sirat kuna kalalib zinazovuta watu wanaoingia, wale waovu watakaoingia katika jahannam. Kwa hiyo was-siratu haqqun wa kadha as-siratu yumaddu fawqa jahannami famuwahhadu an-naji wa akharu mumalu. Sheikh al-Islam, wa kadha as-siratu yumaddu fawqa jahannami, vile vile sirat inawekwa pale juu ya jahannam. Famuwahhidu, kuna muwahhid mwenye kumpekesha Allah, naji mwenye kusalimika na kuingia katika jahannam, wa akharu mumalu, wengine watakuuzwa waingie katika jahannam. Idhan was-siratu haqqun. Qala wal-mizan alladhi lahu kiffatan yuzanu fihi a'malu al-ibadi hasanuha wa sayyi'uha haqqun. Na mizan, wal-mizan alladhi lahu kiffatan, mizani ambayo ina kifa mbili, zile pande mbili zinazopimiwa, yuzanu fihi amalu ibadi, kupimwa katika mizani amali za watu, hasanuha wa sayyiuha, amali njema na amali mbaya. Ni haki, ni haki hii mizani, mizani ambayo ina kifa tani, yuzanu fihi a'malu al-ibadi. Kifatani si Kiswahili inasema vipi? Vya kupimia vile. Kiswahili inasema nini? Hawana Kiswahili nani yake? Hawana eh? Inawezekana hawana Waswahili. Inawezekana. Lugha ya Kiarabu unajua ni pana kuliko hata Kizungu hata Kiswahili. Bali Kiswahili kingi kimechukuliwa kutoka maneno ya Kiarabu. Sio? Maji, maji si ni alma. Ndona, kwa hiyo lugha ya Kiarabu ni pana. Inawezekana Kiswahili hakuna kifa maana yake. Sijui Sheikh Abu Khawla kama anajua maana ya Kiswahili sana kuliko mimi. Tayyib, idhan wal mizan alladhi lahu kiffatan yuzanu fihi a'malu al-ibadi hasanuha wa sayyi'uha haqqun. Wadhalika liqawlihi ta'ala wa nadha'u al-mawazina al-qisth li yawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah subhanahu wa ta'ala akithibitisha jambo hili la mizan, kwamba ipo mizani ya kupimwa amali za watu siku ya kiyama, amali njema na amali mbaya. Qala alladhi lahu kiffatani lil mizani kiffatani li hadithi al-bitaqa, wa hadithi ili al-bitaqa ili ya la ilaha illa Allah. Hadithi ya bitaqa inajulikana, ipo katika kitabu tawhid. An abi abdirrahmani al-hubuli qala sami'tu abdallah ibn amr ibn al-as yaqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون. انت وتليت وسط القيامة أفوليه مبنياك يلي مذامي mabuku yake, madaftari yake yaliyoandikwa amali zake mbaya yatafunguliwa pale. Madda al-basar, upeo wa macho yake ni mambo mabaya tu na madhambi. Halafu ataulizwa atunkiru min hadha shay'a, je, unakanusha lolote katika haya? Adhalama kakatabati, Je, wamekudhulumu hao waandishi wangu malaika wenye kuhifadhi amali zenu, wamekudhulumu? Fayakulu la ya Rabbi, atasema mtu hapana, e Mola wangu hakuna anayenidhulumu. Fayakulu afala ta'udhuru, je una udhuru wote kwa mambo haya machafu uliyofanya? Fayakulu la ya Rabbi, fayakulu bala inna laka indana hasana, wewe kwetu una hasana, una jambo moja jema. Fa innahu la dhulma alayka al-yawm, hakuna kukudhulumu wewe leo. Fatukhraju bitaqa fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, itatolewa hiyo bitaqa ambayo ina kalima hii la ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Fayaqulu uhdhur waznaka, hudhurishe wizani wako. Fayakulu ya Rabbi ma hadhihi albitaqa amama sijillat, nini bitaqa hii moja mbele ya mabuku haya mengi ya madhambi niliyonayo? Faqala innaka la tudhlam, wewe hutadhulumiwa. Qala fatudhau sijillatu fi kifa walbitaqatu fi kifa, yatawekwa yale mabuku ya madhambi yake katika upande fulani na ile bitaka katika upande mwingine. Fatashati sijillatu wa thaqulatil bitaka, yale mabuku yale ya madhambi yatakuwa dhaifu na itakuwa nzito ile bitaka ya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam fala yathqulu ma'a ismillahi shay'un, hakuna kitu chochote kinachokuwa kizito mbele ya jina la Allah. Fala yathqulu ma'a ismillahi shay'un, hakuna chochote kinachokuwa kizito pamoja na jina la Allah. Kwa hiyo bitaka hii ya ashhadu an la ilaha illa Allah itakuwa nzito kuliko madhambi ya mabuku, mabuku yale yaliyojaa madhambi ya mtu. Hii ni kuthibitisha mizani, ni kuthibitisha mizani ambayo ina kifatani, yatapimwa amali za mtu, zitapimwa amali zake, na kuna dalili zitakazoelezea kwamba amali ndizo zitakopimwa. Hapa zinaelezea kwamba ni mabuku na hiyo bitaka, hayo madaftari ya amali mbaya na hiyo bitaka zitapimwa. Hizi ni dalili zake. Dalili zitakuja nyingine kwamba amali zenyewe ndizo zitakazopimwa. Qala yuzanu fihi a'malu al-ibadi hasanuha wa sayyi'uha, zitapimwa katika mizani hizo, mizani hiyo, amali za watu, amali njema na amali mbaya. Hapa zitapimwa amali, huku yatakopimwa ni yale madaftari na hiyo bitaka. Na hapa yuzanu fihi a'malu al-ibadi hasanuha wa sayyi'uha, zitapimwa katika mizani hiyo amali za watu, amali nzuri na amali mbaya. Wa hadha li hadithi Abi Huraira an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi. Hii ni dalili kwamba zitakazopimwa ni amali, zitakazopimwa ni amali. Kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan, matamshi mawili ni mepesi katika ulimi kuyatamka, ni mazito katika mizani siku ya kiyama. Ni matamko ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda, subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi. Hii ni dalili kwamba amali ndizo zitakazopimwa. Wajaa anna al-amila nafsahu yuzan, pia imekuja, zimekuja hadithi kwamba mtu mwenyewe au watu wenyewe ndio watakaopimwa, watu wenyewe ndio watapimwa na hiyo mizani. Qala sallallahu alayhi wasallam innahu la yati ar-rajulu al-azimu as-samim yawm al-qiyama la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udha, ataletwa mtu mkubwa, mtu aliyewanda, mtu mnene siku ya kiyama, lakini hawi sawa kwa Allah na ubawa wa nzi. La yazinu 'inda Allahi janaha ba'udha, mtu hilo kubwa nene halini sawa na ubawa wa mbu siku ya kiyama. Hii ni kuonesha kwamba mtu mwenyewe ndiye atapimwa. Wa qala akasema mtume sallam ikra'u fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna. Hizi ni dalili kwamba watu wenyewe ndio watakaopimwa. Wajaa aidan anna sahaif al-a'mal tuzan, imekuja pia zimekuja dalili zinazoonyesha kwamba sahaif al-a'mal, yale mabuku kama tulivyoelezea, vile vitabu vyenyewe vilivyoandikwa amal ndivyo vitavyopimwa, kama fi hadithi al-bitaqa as-sami dhikru, kama ilivyo katika hadithi ile bitaqa tuliyosoma mwanzo. Hii ni kuonesha kwamba hizo bitaqa, hiyo bitaqa na hayo madaftari ndio yatakaopimwa. Maulama wanasema kwa vile mambo yote haya yana dalili, Allah subhanahu wa ta'ala atakhitari mwenyewe. Kuna wengine watapimwa wenyewe nafsi ya wenyewe mtu atapimwa, kuna wengine watapimwa, zitapimwa amali zao, na kuna wengine zitakazopimwa nini, ni zile mabuku yao, yale madaftari yao ya kuandikiwa amali, kwa sababu mambo yote haya zimekuja dalili katika Qur'ani na Sunna, kupimwa hizo madaftari, kupimwa amali na kupimwa watu wenyewe. Wa kalimatu haqqun allati ja'at fi kalami raziyaini aidatun ala al-mizan, hapa aliposema wal-mizan alladhi lahu kiffatan yuzanu fihi a'malu al-ibadi hasanuha wa sayyi'uha haqqun, wa hiya haqqun li khabariya mizan, ha mizan haqqun li khabari ya mizan. Ash-Sheikh Rabi hafidhahullah katika sharhi yake ya usul sunna anasema Sayyid Qutb anapinga jambo hili la mizan. Taarifuna Sayyid Qutb, mwamjua Sayyid Qutb anapinga jambo hili la mizan, na hii ndio hatari ya uhizbia, hii ndio hatari kubwa ya uhizbia. Kila mtu akiwa hizbi anazidi kupotea mpaka anapotea na kupinga Qur'an, na moja kwa moja anapinga Qur'an. Kwa hiyo Sayyid Qutb Ash-Sheikh Rabi hafidhahullah anasema wallahi, tena anaapa Sheikh Rabi katika sharhi yake ya usuli sunna, yaqul wallahi wa ma'a al-asaf Sayyid Qutb yunkiru al-mizan wa yunkiru ru'yat Allah wa sara ma'a al-jahmiyya wal-mu'tazila fi kathirin min al-aqaid. Sayyid Qutb amekwenda amechukuliwa na Jahmiyya na Mu'tazila katika itikadi hii. Sayyid Qutb Sayyid Qutb alladhi alafa tafsir al-Qur'an madha yusamma, aywa maulama sema ile kila kitu kimo isipokuwa tafsiri hamna, na tafsiri ile ndio iliyothibitisha aqida yake chafu ya wahdatul wujud. Tafsiri ile aliyotunga ndio iliyothibitisha aqida chafu yake Sayyid Qutb wahdatul wujud katika tafsiri yake ya suratul ikhlas, amethibitisha kwamba ana aqida ya wahdatul wujud ambayo ni aqida ya inaonesha ukafiri wa watu wenye itikadi hiyo. Wahdatul wujud ma maana wahdatul wujud? Naam, aywa, kullu shay'in mawjud fa huwa Allah. Ahsant, barakallahu fik. عرفت الشر لا للشر لكن للتوقيه كما قال ابو خولة. لازم تيجيوا شر ili tujikushe na wahdat alwujud ni moja katika aqida walizonazo masufi, kuitakidi kwamba kila kitu kilichopo duniani ni Allah, mbwa pia ni Allah, miti ni Allah, mawe, kila kitu kilichopo ni Allah. Hii aqida hii yameithibitisha Sayyid Qutb katika tafsiri yake ya sura al-Ikhlas. Kwa Sheikh Rabi hafidhahullah amethibitisha jambo hili kwamba Sayyid Qutb katika upotevu wake ni kwamba anapinga mizan, pia anapinga ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala fil jannah.